الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورة حميم مؤمن کی واقعہ موسیٰ علیہ السلام فرعونیانو سره ذکر شو. او خلاصه دا بیان کړه چې الله خپل پیغمبر موسی علیہ السلام او داغه مرګری بنی اسرائیل بچ کړو، هغه له نجات ورکو او فرعونیان هلاک شو. نو دې آیاتونو مقدسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او صحابه کرام تا تسلی ده چې دې واقعانه تاسو ته څه فائدہ او څه ثمره حاصل شو. هغه دا چې الله یې مونږه مدد کو، مونږ خپل بندیان رسوایه تن پریدو چې دشمن د لاس نظریل شي، بلکه مونږه وینو مونږه تپوس کو د مونږه په نظر کې دی او په حفاظت کې. تسلی کې مطلب دا دی چې کار مپرې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او صحابه کرام ته وی چې کار مپرې ده، ولی مونږ مدد کو کنه، بیا څه ضرورت شبل چاته او بیا ولی کار پرې خوده شي چې الله وعده کوي چې د خپل پیغمبرانو مدد کوم، د مؤمنانو مدد کوم، وعده مې وسره کړی ده. الله د خپل وعده خلاف نه کوي. نو بیا ولی تاسو په خپل کار کې مطمئن نه یې، مطمئن شې. بیا د موسی علیه السلام ذکر د دې لپاره وکړي ګور اغل الله فتح نصرت مدد ورکولی، آسمانی کتاب تورات تغور سره وکړ. ابیا بداغي اصول بیان کی چې څوک د دې اصول نه کار اخلي نبی سره ود الله مدد همیشه د پاره شامل دی. اللہ دا حفاظت نو بچر نوزی نو اعمال ذکر کی رستو چی دا اعمال کوئے دا دین محروم نشے دین غافل نشے چی اللہ پیغمبر تاوی چی عمل کوا کوا کوا نو امت تاو خام خواوی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا بیشک مونږه خامخا مدد کوو د خپل پیغمبرانو والذین آمنو او دا وی کسانو چې ایمان راوړي د دې پیغمبرانو سره فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې هم هر یو سره په جدا جدا رنگ کې مدد کړي. نوح علیہ السلام د خپل قوم نه نه نیم سو کال ستړی ستومان الله سره مدد داو کې چې قوم یې ول هلاک او هغه یې په کشته کې بچ کړل. الله د مدد کله دغه سرنګیو او کله داسي چې الله پیغمبرانو له دنیا هم مشري بادشاہی سلطنت ورکی او د دینوم په دغه زمانی چې څومره قومونه یې پاره ټولو باندې غالیبي ټولو باندې قبضه یې او هغه بالکل حرکت نشي کولې دغه سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام وخت کې هغه سره الله دغه نصرت او مدد کړو چې څوک دغه مخله نشورات لین ټولې دنیا بادشاہ یو سره چا سره په دې طریقه مدد کړی چې کا پیغمبر د دنیا نه لاړ شي او سونوی نی نالله رستو آقا قوم حلاک کی اید ابراهیم علیہ السلام مدد داس شیون چکل آغا نو دنیا نفع لا آقا قوم نمرود وغیرہ حلاک شو اللہ پس وجہ سر حلاک او کل داس نصرت او مددی چول کمزوری کزر این اخرج شد اهو چه ده پیغمبر مثال ده آغا کچه تیغی چه از مکن روزی ده هر طرف ناغه تا خطری ده آغا مرگرو تا اڈیر پا جم جپڑ کی وقت تیر شی چه دی چه ده گمان نی چه ده خبر وقت کار شی دا مسئلہ په دنیا کې وچلېږي دیچا دا ګمان وقلبوا لك الامور الله دې استاد لپاره څومره انتظامات منسوبي او جرګي او مشورې وکړي چې نبازي او نبا خلاصيږي دا ځل به واپس ناراضي چې هر موقع کې به نبی عليه السلام چرته jihad لته د مدینه منافقان او کافران به خوشاله کولی چې زه د ځل بنارز زه اپ دې چل چل کې لارو رو مخکې کو مضبوطی کو تر دې چې ټولو وتا غاړه کې هو اچانک خود ناغي قتل شو او څوک مجبور شو څوک سشي نو بس ټولو وتا غاړه کې هو دا کارن نصرت او فتح ایخا د الله د مدد ډیره مختلفه طریقې دي چې خپل پیغمبرانو سره مؤمنانو سره دنیا کې پاغي باندې پورواله کړې و یوم یقوم الاشهاد او باور باندې هم چې قائم شي ګوان چې باور به څنګه مدد کوي مدد خوی دیتا ہوئی چیز کفر او دی اسلام جنگی اللہ رب العزت مسلمانانو سره مددو کی او کافرانو اٹھا کئی قیامت کی خو جنگ نشتا تو کفر او دی اسلام دیوم یقوم الاشهاد سمع یو جوابو دا حضرت شیخ رحمه اللہ تعالی دا پینڈے تغویلو مطلبونه جدا دي هم حواره پیش کړی و چې عرب وې چالفتها تبنن ومان باردن سارول می گیا ورکړه ذو وخو او ذ یخوبو نو علفتو وخو طویلی شی نو دو بوت ایخو نسبت نشی که دی نوی وسقیتو ها وسر دی چول مولا گیا ورکلا بیا مولا قلو بو ورکلی سقی دلتا هم اغمت لبد چی دنیا کی مدد او پا قیامت کی مرتبی او درجی نو دنیا زان لمدد شد آخرت زان لمدد شد یوم یقوم الاشهاد ادویم جواب د حضرت شیخ رحمه الله و سرحد اغویلو چی دا نصرت ندل تک انتصار مراد دے انتقام غستل انتقام خوب اللہ قیامت کی اخلی کده پیغمبران دا پاری کده مومنان دا پاری اللہ وی قیامت کی بعدی دا پار انتقام اخلم دنیا کی ام اغست دے و قیامت کی ام خواغا بڑی رخ کاری و یوم یقوم الاشاد ولی اول و پی گواہان گواہیو کی کاغ ملائک دی کرام الکاتبین عرصی لکلی دی ریکارڈ و سر اپروت تے نوال خداغی گواہی دا ابی اور پسی پیغمبران دی پخپل امتنو با گواہی کئی چه ترکمی پوری پکیو اولی دل قتل یه فداغی وقت گواہی با کئی چی اللہ ما دی تستا دعوت پیش کو دی تکذیبو کو یو پکی ندے مانے لی ماو تا دور زمانہ ستا پیغام پیش کو دی تکذیبو کو دغا گواہی بای بس تکا دا سی قوم کو چرتا نئے تیر شوی چی اگی خپل پیغمبر سا اتفاق کلی او ټول را جمع شوی او کدیر باونو دا سلو نباوم کمو صالح علیہ السلام سراتیاتا نو چی اللہ وی زیو اس پدی عذاب رازی نو روان شو چا سر سو چا سر خو دیر کم کسان پیغمبران با دغا گواہی کی قیامت کی دغا سیوی دا بدن اعزا دا ہر انسان دا بدن اعزا جبا لاس اوخ پی سرمنی دا با گواہی کی پی انسان باندی دکا دے با اعتراضو کی قیامت کی گورا دا سی بے ادب آدی یو بچی اللہ زخو خپل ځان باندې خارجي ګوانه قبلوم زمانه څوک څه خبر زباغه ګوا قبلوم چې زما د خپل بدن نه الله وی بالکل سیدا په خپل بوله مهر لګي او تشهد ارجلهم وتكلمنا ايديهم وتشهد لا سنه خبري کوي خپې به ګواہی کوي دام پا اشهادو کی داخل لی کنا تھا پا غرض باندی چی قائم شی گواہان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم دا سروت دا چیز پیدا بنور کی دی ظالمانو تا عذرنا و بانی کول دی خباول عذرنا پیش کی چه ربنا غلبت علینا شقوتنا یا اللہ بدبختی را باندې غالب شوی وا زمونگا دیر غٹا مجبوری وا وکننا قوما امونگا دیر گمرا خلقو ربنا خرجنا منها یا اللہ مونگا اوباسا دی جہنمنا کمونگ بیا سوکڑو پیننا ظالمون دا عذرنو پیش کی کلو پکې دروغ موي چې ما کنا نعمل من سوء مونږ خو سبد کار نه وکړل مونږ ته خو خپل بچپن نه بل سواني عمرې پوره یاد ده زمونږ نه خو غلط کار نه شوی دا په ځنا جزان کنه هرې کفر ته غلط کار نه وي شرک ته غلط کار نه وي چا پوکړی نو کنه نو قیامت کی بام دی دقا سی ہوئی خواہ توبہ توبہ چسو کو تاؤنر رسی اپوئے نکی نو خطبہ قیامت کی بیا بد عمل تا بد عمل نوئی نو چما کننا نعمل من سو مونگتا خون دیات چیزا مونگنا چا سرا زیادے شوئے دے ظلم شوئے دے سوک بسوئی قلبوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ چی مونگو شرک نہ دے کرے مون خو ټیک دا خدای ته وسیله لټولې وا ته مون خو شرک نه کړې نو تر څو وخت به دا باندې عذرونه پیش کړي بیا با اجازت نه چې بس هاذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون دا غرو دا چې دی به خبرې نه کوي انا به ته دا عذر پیش کولو اجازت لا ينفع الظالمين معذرتهم اس فیدہ بارن کی ظالمان تا اقبل عذرنا ولهم اللعنت خاص دید پارا دا اللہ طرفنا لعنت تے لعنت ستوی چید رحمت نوشلی اللہ بے اقبل رحمت نوشلی تکا جدید اڈیری چگی اڈیری پر یادو نجوڑ کی کنا اللہ با تدائی سخت خبرو کی دغت لعنت وی کنا چی قال اخسعو فیها کرش ولا تکلمون ما سر خبر مکوائی ولهم سوء الدار او دید پار دیر بد کور دیں چی بندے نم نشی اغسطے چی باغی کی سمر عذاب ندی سمر سختی دی ادا ټول د خپل عمل په جوان دي چې الله دومره احسان وکړي یوازې دې امت سره نه ټیک ده دې سره ډېر احسان کړی دي چې دې له ډېر زمو شان پیغمبر را لېګلې کنه او ډېر زمو شان کتاب نازل کړي خدغه سه هر یو امت سره احسان کړی دي او دې احسان دا مطلب واغست دغه مقابله شروع کړه چې موږ د الله احسان نه منو موږ له وی نور سره کړیو دا هر پیغمبر خپل قوم وی ښا چې زموږ او بوت ضرورت ته زموږ دې ته ضرورت ته زموږ خوراک سکات ته ضرورت ته موږ باندې مهنګای زیاته ده ته موږ ته کلمې وی اغی دیتا رو التفات نکو اپا دی نکوی دی چه ارس پا دی کلیمه کی دی استاد او بپم پا دی کی دی استاد ارزقم پا دی کی دی استاد دنیا و دا آخرت طول برکت خده پا دی کلیمه کی یخ دی بدبخته پوپو نشوی کنا نمطلب داو چه اللہ و ایز مدد کم نرست و نشین کار پری ندین سستی پیدا نہ کہ بلکہ ہمت پیدا کہ دس ہمت ولقد آتینا موسی الہدا یقینا ور کړه مونږه موسی علیہ السلام لا عینی ہدایت عینی رہنمائی تورات تے الہدا ہوئی تو کہ اللہ کتاب عینی ہدایت ہی کرافا فاورسنا بنی اسرائیل الکتاب بیا می په میراث کې ورک بنی اسرائیل ته تورات نو موسی علیہ السلام نه پس تر عیسی علیہ السلام پورې الله ته معلومه چې هر څومره پیغمبران راغلي څوک 2000 شماري خو شماري الله ته معلوم ټول بدغه تورات راغستو ټول تر عیسیٰ علیہ السلام پوری چی اگر آگئے فاقب یعنوی کتاب نازل شی انجیل نور پدغ زمانہ کی دا کتاب چلے دلے دے چلے دلے دے فورسنا بنی اسرائیل الکتاب ہر پیغمبر چی راتن تورات پہ خلق تا پیش کاؤ خدا و ذکرہ علی اولی الالباب اغا کتاب چه هدایت و رنا و اصلاح و دیمان او دی عقیدی او عبرت و دپار دا قلمندو هر آسمانی کتاب کې الله دو خبر را جمع کری دیمان اصلاح دا عقیدی اصلاح او دا عمل او هر پیغمبر ته هم دغه پیغام ور کړو چ آتیناه حکما و علما آتیناه حکما و علما مونږ دلته دوه خبرې ورکړې وي چې امت تمرا لېګو شریعت چې علم دی او حکم د الله فیصلې دي دغه صفات دي د اولوهیت دغه قدرتونه دي دغه د وحدانیت نو دا د هر کتاب آسمانی مضامین او دادوا دا قدی اصلاح او دا عمل اصلاح دیتا اسلام ویلی شی اوس غوصول بیانی ولی خبر ای خوطا اکڑا کنا چما وعدہ کلی دا امداد بکوما خو تاسو کار واخلی تاسو قدم اچت که تما مدد بدر سرئی او ددا سے امت نکار واخلی لکا موسیٰ علیہ السلام چې د فرعون په دربار کې بار وخت ولاړ یو وخت به نه خوشی کاو د دې ویچر د اخوډی راګران او هم بیا ول الله ډیر لوی عظم او همت ورکړو مونږ خو ځان ډیر کمزور یو مونږ چرته کول شو دا ډیر لوی سینې وی کچا بار سوې ناغي او برداشت کول شو کنه فرعون سمره خبرې کړې موسی علی السلام ولیکن هغه به ته بیا خپل خبره کوله او الله تعالی چې قول لینا خبره سره کواهو په نرمه لهجه کې ډیر ظالم دی اسنه چې بزت کې راشي نلته مفسرین لیکلیو یو دومره ظالمی او د خدای توب دعوه کړی او بیا هم الله رب العزت پیغمبر ته وی چې خبر او سر لکټی هوګه پسته باندې کړو چې یو بندش پاره د الله په عبادت کې مصروفی چې هغه سره ود الله سمره مې نه چې فرعون په حق کې وی موسی علی السلام ته چې اصلې غره سرکشه دې ډیر تریخ دې د سره خبره اللہ چا سر بنیتی نشتا بس بنده ده خپل غلط ارادی و غلط نیت پوجبان دی حد تورسیم علاج خی فس بیر صبر کوا کنا صبر خوب دی که دی اللہ چا صبر کم مرتبی ذکر کلی دی و درجی کنا میں خو په دې لار کې ذکر کړی چې زما په دې دین کې ولا صبر نه کاله اته ما تا ګران ده نو تا تا ګران نه ده ته په دې اصول باندې وچلېګا اول دا فصبر صبر کوان که په دې مسله کې تا ته خلق ارس وای او ته دا مګنا چې ما ته وي دغه حدیث کې راغلی وو چو ډیر لوی صبر خو الله کوي ما احد اصبر من الله على اذن يسمعه ثم يغفر له ويعفو دومره لوی صبر د هیڅ انشته لکه د الله چې دی ولی چې دا خلق سوی وته نو غوري کنه څوک په نظمونو کې لګیا دی او دلته نه کلی کوي چې په در کې وایي څه کم شي وو اسوک په بیانونو کې کلی کوي او غیوري کنه ابا دې راځي او بیا هم يعفو ويغفر يعفو ويغفر یره وي باندې په ونه شو عقل کم نه کنه کار ونکو په ذاتم رب دې ارض اوري د هر بندنه او صبر پې کوي معافي او تکي بخنه او تکي دلوی صبر خدا اللہ دی تو بندہ تاوی چیز ما دا صفت تی ندی خواخو فصبر صبر کوا ان وعد اللہ حق بیشکا وعد دا اللہ دا مدد رشتی آدام چی هر دے کی ویلی چین اللہ مع الصابرین اللہ دی مرگر دے کنا مرگر صبر ناکو دے چې دا عمر ګرځي آتا ته حاصل شو نور سوال دا یو علاج شو زم واستغفر لذنبك استغفار کوا طول عبادت تخا صبر ام عبادت تے استغفار ام عبادت تے لکا دعا چی عبادت تے لکا منز چی عبادت تے طول یوشی عبادت و بندہ لکی چی گناہ تی نوشی دو استغفر دا مانا ندا پیغمبر نبس گناہ شوئے انو چلاو توی چی استغفار کوا وینن دی گناہ سر تعلق نشتا دا خو عبادت تے عبادت بن کئی اللہ با امر نکی خپل بندتا جسم و تدنور و عبادت و کئی نداز و تدو استغفار ام کئی کنا وستغفر لزنبکا استغفار وایا دا دید پارا چی غم در نلرشی زنبو په د امت لپاره ګناہی کنا ګناہ ته نوشي لیکن پیغمبر نو ګناہ نه کیه خو معصوم دی چې او ته نسبت د زم پوشي نمرات ته ناغمي هغه سره خړې لوي غمو کنا د امت غمو سره الله رب العزت دې د دې لپاره علاج د توخیم استغفار وای نو حدیث کې ذکر راځي چې نبی علیہ السلام وی چې کله زما په زړه باندې دومره بوج جوړ شي چې بیا پریشان یم ځان نیم خبر نو انی استغفر الله فی الیوم 70 مره زبیا په دغه ورځ باندې او یا زلا استغفار وایم دا یو ځل استغفار از مونږ په زرګونو نه برابرې او غويزي او یاز له وایم کنه فکه چې حکم را تکړې چې واستغفر نظام وکا دا دویم علاج دی ستاسو کامیابې استغفر الله وایا او غي کې دا راځي کنه چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه ګنایا کړې یا نه کړې انبیاء او دغه سیخه ابراهيم عليه السلام هم وی کنا چې رحب لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين نو کومه خطا ایوا دا مطلب چې الله کوشي رانه چرته شوی خو نه تر اوسه او کوشي نو معافي راته وکي او دریم وسبح بحمد ربک تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره بالعشی والابکار هر وخت کې او خاص کر په سحر او په مازیګر کې دا نور اعمال دي سبح بحمد ربک پرته نوې پینځه منځونه دي قرآن امیشد پارا تسبیح کی ذکر کی نمراتینا منزی امنز طول دا اللہ حمد و سنا دا نپاکی بیانوا پا حمد دخ پل رب سرا پا سنا دخ پل رب سرا پا سیبتنو دخ پل رب سرا بالعشی والعبکار سحر و ما دیگر دا با پینزو وار وقتنو کی دیر قیمتی دی او دا منځوي په هر امت کې وو د سار او د مازیګر صاحب کرامو د قاملو چې هغه د پیغمبر نصار مال ز دکړه کوله امازیګر دا د هغه ټیمونه وکړه دا ډیر خو وختونه دي تسبیح کوا په حمد د خپل رب سره په سحر کې او په مازیګر کې عشی بیگائی تاوی ماس پخین نفس تر شپی پوری آیب کار سحر تاوی یا تی مطلب هر وقت دے انزوار وقتنو کی تا اللہ پہ عبادت کی مصروف یا دیو تا علاجو خو چیز تکلیف بنی کتو پا دی اعمال باندی پابندی کولشی او دا پخپل معمول کی ساتلشی دایواز پیغمبر تنوی هر مومن مسلمان چا خوستلی دا دنیا نا دا همت ته پاتې شو زیو په دې باندې خپل وخت یې ریخه عمل کېدو اصول باندې کېدو لیکن خلق خو کنه ظالمان هغه جګړې کولې پیغمبرانو بخپل دعوت پیش کوي هغه بجګړې کولې هغه بداسې خبرې کولې چې خبره به روانو لکنه ملا تسلی ذکر کوي چې دا خو پکې کنه دا ګرانه پسدا دا په دې چې تبا دا امید کې چیرې زه دعوت پیش کوم زه پیغام پیش کوم زه خلکو خیر خواهی وکم رضی براشی و زمانه و چاپی رکی او چه تا بیانو کنو سوک با یو سوی سوک با بل سوی الگیا بای بدی رضی با کئی کنو هم مقابلی تا بزان تیاری اللہ رب العزت مومنانو تا حال وی چه دا دی دلون نئے خبر دا دی دا راز نئے خبر اللہ وی دا دی راز ما تا معلوم دے کتا سوئے چیرا سچے لکو پسختا خونکی گی ملمانی کو ہمو کلف روٹے والاو کو گڑان و چرگان والا لال کو اللہ وی نا لاغا خلق نہ دے دین پا ملمستی اکھی گی پیس باندے نکی گی دا دی پزلکی اوراز دے او غنشی کے دے ان اللذین یجادلون فی آیات اللہ بیشکا کسان چی جگلی کی دا اللہ پایا تنکی بغیر سلطان عطاهم او دلیل ور سر نشتا خبر خود دلیلی کنا ندی خپل دین ٹینکڑ دے پاگی باند خپل ځان قربانی اجی تا پوست ناو کے چدا چاوی لی کاللاوی لی منگتیو خیا منگستان و تمخ کی تیاری کده پیغمبرانو سا خبر سریو خیا کده اللہ دی کتابنا تس کچر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و مقدسون دا سرسی نو منگتیو خیا منخو دا دلیل اگیو نوکا دلیل سری اللہوی دلیل نشتا بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبرن نشتا د دې پسینو کې بلس مگر لوی دی وی چې دې پیغمبر شنو ونګو ولې نشو ورته په دې باندې وحی راځي نو په مونږ ولې ناراضي اخر مونږ دنه په سبا باندې کم یو دغه په پردی کور کې لوي شوی دی او بلچه تربیتونه کړی دی او زمونږه خدای الله فضل دې ارسښتا زدن ډیر پارس باندې مخ کیو الا کبرن دا چې مونږه ولي نشو او دی ولي پیغمبر شو مونږ ولي مشران نشو دی ولي مشر شو مونږ بس خلق ولي ناراضي ته پس ولي خلق زی د عزت او تولي حاصل شو بس دی پدی پسی اللہ وی اللہ کبرن داغین تعبیر پا کبر سرکڑے زکا داغا لوئی دا کنا داغو دیر لوئی دا تکبر نورسی خدا آغا زمانی نراروان دا کنا چی بلیس وی چی ولی زلائقو ما چی ملائکو ما تسجدہ کڑے وی کنا دم علیہ السلام لائقو رست و راغے اده خټه نه پیدا ده حدیث سجدی لایق شو بس کوم کبر او تکبر چې داغه پزړ کېو ناغه دی پزړ نو کېوم دي دا په هیڅ طریقه نه لري کیږي مگر د دې پزړ نو کې یو مقصد ده ما هم ببالغیه چې دې غي ته نشي رسیدي دا څومره ګران کار یو سړی ځلکه یو خبره نیولې دا ورسه دی او تنه شینو دل دا مرز ډیر ده کنه د نورو مرزون تساجد ته ها یا الله چې دې په ځل کې مونږ ته دومره غوسه ده او دومره دشمنی دا او دومره عنات دی نمونگ بتینا پس بچ کی گونو اللہ وی فاستعذ باللہ اعوذ باللہ وائن کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر وقت کی دعوائی کہو دس دیئے اوکنی دا خوار وقت کی ذکر دی فاستعذ باللہ پناہ وارا دا اللہ پزاد سرا انہو والسمیع البصیر زکا دا اللہ صفت ندید علوہیت چا غدې اوریدون کې دار چا د خبرې کپه هر جب کی کپه هر ځای نه ای پاوري الله او کذلری نه کذنس دی نه ای ونحن اقرب الی من حبل الورید الله ای بل بل اصل ازه ما توای کنه زو سره نزدې من ما تنه وې او لری لری مزل کې السمیع اوریدن کے اللہ حدیدار خبری استا فریاد او بصویر لیدن کے ریستا پا حال باندی پا غصر پناہ وارا چی اللہ ما بچ کے مال پناہ را کے دکا کمزوری دا کنا انبیاء تا اللہ ہوئی خوا چی بلدے دا پناہ نشتا زما ذات ته چې ما سر را نږدې شي ففروا الى الله او تخته د خپل ګناونه او تخته د دې دنیا د مصیبتونو او د محبتونو نه الله سره تعلق پیدا کړي دغه سبب د کامیابی نو اصول یې بیان کډیر بهتر مؤمنانو ته چې صبر دې استغفار دې تسبیح دے او استعاذہ دکھا پیغمبر پاک توی چی دا دعا وایا چی ربی انی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون یا اللہ ما دا شیطانان دا دی قسمہ قسم حملون او ساتے یو حملہ خونا دا او دا دین میں او ساتے چی مخل رانشی په حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په مانځو درېد ادي کې یو بلار اخلاص شوی ده ها او لمبه سره ده چې څنګه رانه دې شنو جبرئیل امین راغی خپاسې کتل ابي نبی علیہ السلام ته او دعا او چې دا وایا اعوذ بکلمات الله التامات التي لا تجاوز عن بر والفاجر من شر ما خلقا وزرعا وبرعا اگدا دعا و توقوا چدا وائن علوا دین بچکی او ظالمان خلق دی او پدیلے نکی قسم قسم حملے وی او علاج دقاو چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و آخر دعوان